فرماتے ہیں کہ سیلوتی شہید ایک بر روی زمین قدم در روگ راہ روگے، شہید زندہ بتعبیر انقلاب. امام راحلہ بنیان گزار جمہوری اسلامیہ، مقام معظم رہبریہ بعد از انفجار بم و آسیب دیدن دست مبارک رہبر عزیز، چلا قبضہ شہید زندہ. جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام حضرت طلحہ شہید زندہ لقبدہ، ہر کسی خوشی ہے شہید یا بچاری کہ مروی زمین راہ رو طلحہ بچاری. پیغمبر علیہ السلام جاری پائین لٹی بالا برو سنگ سرا کوہ سرا وتا حفاظت کے بشون اندس رسا واجا البس کے لباس جنگی بتنتا آہنی زخمیہ خود رزیز آواجات اگری ضعیف دیا نہ تو اثر کبھی حضرت تلحیہ و شانہ چیر دا یا رسول اللہ منی سر اثر کا برزا برو دستی دیما داشتا انگوش تاتو دا یک دستی ہے انگوش